rutynowej kontroli. Miał ponad promil alkoholu w organizmie. To nie pierwszy zarzut dotyczący prowadzenia pojazdu przez burmistrza pod wpływem alkoholu. Mężczyzna już w 2006 roku odpowiadał za jazdę po pijanemu. W listopadzie ubiegłego roku, jadąc pod wpływem alkoholu, staranował ogrodzenie prywatnej posesji i uciekł. Miał wówczas 2 promile alkoholu w organizmie. Zabrano mu prawo jazdy, które w lutym tego roku otrzymał z powrotem, bo biegli nie byli w stanie określić, czy w trakcie kolizji burmistrz był pijany. W sądzie natomiast toczy się sprawa gróźb karalnych, które Bronisław G. miał kierować do kobiety, która była świadkiem wydarzeń z listopada. Dorota Stabik, Radio Katowice. I na koniec tego serwisu jeszcze o ustaleniach grupy międzynarodowych naukowców. Stwierdzą oni, że schizofrenia ma w dużej mierze podłoże biologiczne. Badania opublikowane w prestiżowym tygodniku Nature wskazują, że za rozwój tej choroby może odpowiadać ponad 80 wcześniej nieznanych genów. Rafał Motriuk. Autorzy mówią, że była to największa w historii genetyczna analiza schizofrenii. Przebadano 37 tysięcy chorych i 113 tysięcy ludzi, którzy nie cierpią na schizofrenię. Wyniki wskazały, że ze 100 genów, które zwiększają ryzyko zachorowania, 83 nigdy nie były brane pod uwagę. Oczywiście nie oznacza to, że mamy od razu nowe metody leczenia, ale mamy szansę na nowe badania, które pomogą nam zrozumieć podłoże biologiczne. Tłumaczy BBC główny autor pracy, profesor Michael O'Donovan z Uniwersytetu Cardiff. Inni naukowcy podkreślają, że schizofrenię wywołują także czynniki zewnętrzne, na przykład stresujące otoczenie czy maltretowanie w dzieciństwie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O 16:00 kolejne informacje w Trójce. Teraz mamy jeszcze prognozę pogody. Przelotne deszcze i lokalnie burze dziś jeszcze na południu kraju, ale miejscami popadać może także na krańcach wschodnich. Poza tym bardzo ciepło, słonecznie, przeważnie od 27 do 29 stopni. Wieczorem tylko miejscami na południu deszcz, od 12 stopni na Podlasiu do 18 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Proszę bardzo, Anno. To my. To my. Redaktor Wojciech Mann powiedział, proszę bardzo, Anno. Redaktor Anna Gacek odezwała się również w studiu na żywo, a realizuje nas Iwanka Kunewa. I pomaga nam Halinka Wachowicz. Halinka Wachowicz. Druga godzina, przypominamy temat naszej tonacji trójki. Upał, gorąco, lato, czyli wszystko to, co w piosence jest o rzeczach ciepłych i bardzo ciepłych. Przypominam panu, panie Wojtku, że ogień, o którym śpiewa zespół Kazabian, też jest ciepły. Bardzo ciepły. Skorzystałaś z tej przerwy i przyniosłaś to może coś? A chce pan wiedzieć tak na pewno? Po pierwsze, jeśli państwo włączyli teraz radio, to w poprzedniej godzinie Anna Gacek ostrzegała mnie, że ma jakąś straszliwą broń. Straszliwą. I jeszcze do tego chcesz Kazabiana mi dorzucić? A to rzeczywiście może być za dużo. No. No, zależy wiele od pana wyborów w tej godzinie. A, czyli będziesz się mścić ewentualnie, jest tak? Jest taka możliwość. No ale może, zaczynam pokojowo. In the heat of the morning. No dobrze. Czyli o takich porankach, kiedy już jest... Już jest gorąco, ale powietrze nie jest lepkie jeszcze. Ani suche. The blazing sun sets in your eyes. World's hands arise. Every man who looks your way. I watch them sink before your gaze. Senorita sways. Dance with me before their frozen eyes. I'm so much in love. Like the ragged soldier catching butterflies. No man lives like I love you. Wouldn't you like in love, like a little boy who races with the wind. No man loves like I love you. Wouldn't you like to love me too? In the heat of the morning, in the shadow I clip your wings, and I'll tell you I love you. In the heat of the morning, in the heat of the morning. Zgadza się, temat gorąco, więc hit tego, kto to był, ten artysta. Piosenkę napisał David Bowie. Tak. A to wersja Last Shadow Puppets, czyli no dwóch właśnie. Łobuzów. Obuzów, niektórzy tak mówią, obuziaki. Obuziaki. A to interesująca figura powstaje. A skojarzenie od razu z całowaniem, to jest cała Anna Gacek. Ale kto, oczywiście. Przepraszam, kto zaczyna? Ja wiem, tak. To jest takie powiedzenie, uderz stół, a Gacek się odezwie. Ja znam takie, że kto zaczyna, tego wina. Aha, to tego nie znam, podoba mi się. Kolejna mnie, staram się być pokojowo nastawiony. Agata nas lubi, napisała. To my Agatę też za to lubimy. Zuzanna też napisała z Nowego Jorku, że rzeczywiście jest tam dzisiaj lepko. A, no tak jak ustalaliśmy rzeczywiście. Nowy Jork. A my jesteśmy w Warszawie, Myśliwiecka 359. Jeśli ktoś ma ochotę przysłać nam SMS-a, to... A dlaczego 359? Bo taki jest adres budynku tego, w którym jesteś. A siódemka? Co się stało z siódemką? 357? Ale gdyby go rozbudował... Panie Wojtku, ile przesyłek ominęło pana w ostatnich kilkudziesięciu latach? Tu do radia przychodzący. Wszystkie te, które były adresowane. 359. Nie, no rozpędziłem się. To ten upał spowodował, ale pomyliłem się o jedno oczko nieparzyste. 357. Podaj numer tego SMS-a. Przestań mnie łapać za cyferki. Nie, ale ja nie pamiętam. 7135 oraz man@polskieradio.pl. Dobrze, mówimy o upale, o gorącu, ode mnie teraz. 359? Hat for teacher. To jest podwójne znaczenie, to będzie ci odpowiadało. Bo... A propos nauczyciela, co pan miał z matematyki? Nie miałem piątki. Nie miałem, chyba nawet czwórki nie miałem. Wow, man, that's a... Wait a second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year? Van Halen przypomniał o sobie w tej audycji. Teraz będzie ten moment? Będzie ten moment. Pominie poznałem. No trudno. Muszę się jakoś tak oprzeć o stół i wytrzymać to, co będzie. Po pierwsze już tytuł płyty. Evil Heat. O. Złe ciepło. O. I jeszcze tytuł utworu. Deep Heat of Morning Sun. No ale to może być jakiś metal przyjemny. Nie. A co by pan powiedział na psychodeliczną, pozbawioną nawet grama, cienia, jak dzisiejszy dzień słoneczny, psychodeliczną, czterominutową papkę, w której nie dzieje się absolutnie nic. Ani melodii, ani tempa, ani hałasu, nic. Może w perwersyjny sposób zakocham się w tym utworze. To będzie miłość, o której powstaną piosenki na najbliższe dziesięciolecia i wieki. Z albumu Evil Heat zespół Primal Scream. Oh, Pan żyje. Są jednak granice perwersji. Nie mogłem się przekonać. To... Zastanawiam się, kto kupuje takie płyty. Aha, patrzę na ciebie. Ja nie, dostałaś, powiedz, że w prezencie ci dali. Nie wydałaś pieniędzy na to. Muszę sobie... No tak, dostałam tę płytę, rzeczywiście. No to już trochę lepiej. No ale dobrze, no wszystko jest dozwolone. Ja jestem demokratycznie nastawiony do świata. Byle tylko... Ci panowie u mnie pod oknem nie grali za długo. A co u pana? Coś, co u ciebie pod oknem mogłoby wywołać twoją reakcję gwałtowną, negatywną. No bo musiałem to wyczekać i po czymś takim odpowiem Meatloafem. O nie! No oczywiście, że tak. To jest o gorącej letniej nocy, wszystko na temat, wszystko legalnie, a więc ta piosenka ma absolutnie rację bytu. Oh. On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses? Will he offer me his mouth? Yes. Will he offer me his teeth? Yes. Will he offer me his jaws? Yes. Will he offer me his hunger? Yes. Again? Will he offer me his hunger? Yes. And will he starve without me? Yes. Then does he love me? Yes. Yes. On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses? Yes. I bet you say that to all the boys. It was a hot summer night and the beach was burning. There was fog crawling over the sand. shooting stars falling through your trembling hands. While you were licking your lips and your lipstick shining, I was blind just to ask for a taste. While we were lying together in a silver lining by the light of the moon, you know there's not another moment, not another moment, not another moment to waste. Oh, yeah, you're always so close and my knees grow weak when my soul is crying out above the ground. I'm trying to speak, but no matter what I do, I just can't seem to make any sound. And then you took the words right out of my mouth. Oh, it must have been while you were kissing me. Nic nie było tak długo, 5 minut raptem. Obawiałam się 11. No, ja staram się być litościwy, znając twój gust. Co zrobić? To dobre serce mnie na jakieś manowce zaprowadzi. Powinienem być srogi. Dla mnie? Tak. A to wszystko, co do tej pory... To nie. To nie? Nie. To pani jest taka... Basia zainspirowała kolejną piosenkę. Tak? Napisała do mnie, co ona ma zrobić, skoro kocha pana i kocha zespółkę Sabian. To pani chyba w jednym przypadku oszukuje. No to teraz... Niemożliwe zestawienie tych dwóch jakości. Ja jestem absolutnie przekonana, że takich kobiet jest więcej. No to będzie musiała pani mnie rzucić jednak. anna.gacek@polskieradio.pl. Ja czekam na wiadomości od kobiet, które kochają redaktora Mana i zespółkę Sabian, który na potrzeby tej jednej zapowiedzi chwilowo nie jest zespołem Kazabian. Nie? No jak już tu miłość wchodzi w grę, to już nie będziemy. I Basia jeszcze pisze, że żałuje, że pan nie wybrał się na koncert Kasabian do Leicester. do ich rodzinnej miejscowości, bo na pewno zmieniłby pan podejście do tego zespołu. Byłem w tym czasie w Leicester, ale miałem inne zajęcia, nie mogłem. Oglądał pan mecz. Tak. Ale skoro słowo tak się rzekło... Tak jak mówił mój znajomy Leicester. To już jest za dużo. Jedna obelga na jeden zespół. Wystarczy. Trzymamy się. Kazabian. I z Leicester pochodzą. Ich największego przeboju. Fire. Take me tonight, I'm an easy lover. Take me into the fire, I'm an easy brother. I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a fill my guts on the wheel, I wanna taste, uh-huh. And I'm on fire, and I'm on fire, and I'm on fire. Widzisz, to jest cały problem z tym zespołem, bo zaczęli nawet tak nie najgorzej, ale nie wytrzymali. I potem przychodzi rodzaj refrenu i jest wieś, tańcy i śpiewa, oj dana dana, koniec utworu. Gdzie jest jakiś oj dana dana? No to ich taki melodyjka wchodzi. To my bywamy chyba na różnych wsiach. Tak, umpa umpa i komputerek i hulamy. Jaki i cały parkiet tańczący, chuj, bala, bala. Co pan powiedział przed chwilą? Słowo mi się ułożyło nie, że brzydkie, tylko że hula, hula. Ale to było brzydkie słowo. Niemożliwe, ty wyłapujesz takie rzeczy, żeby zespół zepsuć. Zespół Kazabian skłania pana do takich wybryków antenowych? On mi nie robi dobrze w sensie umysłu, ale... Ale pan wie, że nas zrzucą na pierwszą w nocy za coś ojej, takiego. Ojej, za co? Za kozabian? Nie, za hu. Hulaj powiedziałem, w skrócie. Nie słyszałaś o skrócie? Tak jak siódemka w adresie myśliwieckiej, tak jedna sylaba się panu. 357? Ja pamiętam ten adres. O co chodzi? Ja nie wiem. Masz dzisiaj wyraźny taki tendencję, żeby... Hulaj. O, właśnie, to jest pełna wersja tego. Czy ja mogę coś zapowiedzieć? Krajowa Rada wyśle list na adres Myśliwiecka 359. Myślisz, że wyślą? Że nas nie... Jak sprowokujesz, to wyślą się, skończy ta zabawa nasza. Oto wyciągnięty przeze mnie z otchłani historii muzycznej przebój, który ma tytuł intrygujący. Mianowicie, to będzie dla ciebie zagadka też. Czy wiesz, co oznacza 98,6? Temperatura pewnie. Dobrze. W jakiej skali? W Fahrenheitach. Tak. I umiesz to przekonwertować? Czy to już jest upał? To jest ciepło, bardzo. To jest ciepło, ale to, czy to już jest taki upał? Więc widzisz, to jest sprawa subiektywna, bo jeśli tak jest na dworze, to jest upał. A jeśli tak jest w człowieku, to jest mniej więcej jego normalna temperatura. Bo to jest około 37 Celsjusza. Czyli mamy w sumie upał, chyba że to jest my. To wtedy jeszcze jest tak mamy w normie. Termometr mamy włożony w pachę i tam jest 37. Panie Wojtku, ja nie chcę mieć tej audycji o dobra, pierwszej w nocy. Ja już mam jedną już w nocy. Piosenka, proszę bardzo, gramy. Again, oh hey, 98.6, her loving is the medicine that saved me. Oh, I love my baby. Hey, everybody on the street, I see you smiling. Must be because I found my baby. You know she's got me on another kind of highway. I want to go to where it takes me. Hey, 98.6, it's good to have you back again. Oh, hey, 98.6, her loving is the medicine that saved me. Oh, I love my baby. You know she's got me on another kind of highway. I want to go to where it takes me. Hey, 98.6, it's good to have you back again. Oh, hey, 98.6, her loving is the medicine that saved me. Oh, I love my baby. Kończyło się. Krótka piosenka, bo z dawnych lat. I to wyciszona. 98,6. A nie pomylił pan cyferek? Może to jest na przykład 73,2? Nie, 98,6. Czyli na Celsjusze 37 mniej więcej. Nie będę pana łapać za cyferki. Nie łap mnie. Za cyferki. Ach, jak się spodobało. No i będziemy teraz... Nie. Spodobało się państwu. Dziękuję za wszystkie maile, bo przyszło ich mnóstwo na temat miłości do pana, panie Wojtku, i do zespołu Kazabian. No, Kazabian. Ale co ciekawe, napisali też panowie, którzy pana kochają. I zespół Kazabian. No wybaczam, upał potrafi pomieszać trochę. No niektórym potrafi pomieszać. Niektórym potrafi pomieszać sylaby. No zdarza się, tak, to się zdarza, że się ktoś skrótowo wyrazi, potem jest niepotrzebne zupełnie dopisywanie znaczeń. Zupełnie, tam gdzie znaczeń nie było żadnych. Nie było. Nic a nic. Słuchając tej piosenki, którą pan wybrał, ślicznej zresztą, pomyślałam, że ta, którą ja przygotowałam sobie jako, przyznaję, rezerwę, to powinna teraz ładnie zagrać, bo to jest utwór niby nie na temat, a zarazem domyślam się, że w dni takie jak ten są osoby, które mogą marzyć o kilku kroplach deszczu dla ochłody. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to me. Up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Co jakiś czas odkrywam nowe, nieznane mi oblicze Anny Gacek. Taka klasyka, taka zwykła melodia, piękna zresztą, ale bardzo nienowoczesna. Nienowoczesna. Nie, alternatywna, nie z Leicester, zupełnie co innego. Po tym ogniu pomyślałam, że trochę wody dla ochłody. Ale dobrze, wielka, naprawdę to też z mojej troski o pana, panie Wojtku, bo jest jeszcze kilka słów, gdzie połknięcie pewnych... A ty będziesz cały czas kontynuować jakiś taki zupełnie nieznany. Nie można cały czas kontynuować. Nie można. To było tautologia. Panie Wojtku, Ja za to do Skana zapytam, co dalej? Nie troskaj się o mnie. Mam tu przygotowany utwór, który jest bardzo na temat, ale już i wykonawcy są bardzo na temat z racji nazwy. Can't Hit. Mm-hmm. Zapuszkowane gorąco. Do tego z nimi jest John Lee Hooker, więc będzie gorąco. A tytuł, no to jest trochę, powiedziałbym, dziś w nowoczesnym świecie pełnym politycznej poprawności zbyt może seksistowski. Whiskey and Women. To, co dla tego hipotetycznego mężczyzny, którym ja nie jestem. Którego w ogóle nie znamy. Nie znamy. Takich może ludzi nie... atrakcyjne. I właściwie powinniśmy to potępić. Znaczy, potępilibyśmy, gdyby nie to, że to są tak obce nam osoby, to zachowania. Nie, nie i... będziemy reagować, żeby... Bo nawet nie wiedzielibyśmy, do kogo mamy to nie. powiedzieć właściwie. Po prostu zapowiadamy, mamy w rękawiczkach płytę przyniesioną. Kobiety, i do alkohol, w ogóle nie. Ale, skąd? Absolutnie w upał? Nie. Whiskey and Women. Best of me. whiskey and nightlife and women that wreck my life. Była trochę bluesika, teraz przyjemnie się zrobiło, tak przynajmniej wynika z niektórych listów, które otrzymaliśmy, że blues o tej porze też może być, mimo upału, a teraz od ciebie. Teraz ode mnie byłoby przyjemnie położyć się teraz w zielonej trawie i odpocząć. W zielonej, rozpalonej trawie. A może takiej lekko... raczej wilgotnej, takiej rosa. Nie wiem, czy o tej porze jest to rosa. Pewnie nie ma. No, nie, ty znasz w ogóle zasady fizyki? Rosa wypalona słońcem, trawa, gdzie tam rosa? Ale można sobie zrosić. To nawet jest takie słowo. Rosa, rosić, trawę. Można sobie polać wodą z buteleczki. Tak, można różne rzeczy zrobić. Rosa z nosa. No nie. Tak, upał jest. Co chcesz zagrać? Chcę zagrać piosenkę zatytułowaną Green Grass. To jest śliczny utwór. Ależ bardzo cię proszę. Śliczny utwór do Toma Waitsa, a ja w wersji Scarlett Johansson. Bardzo ładne, muszę powiedzieć. Nie będę narzekał. To jest śliczna płyta, piosenka. Nie wiem, czy pan ją zna w ogóle, z coverami piosenek Toma Waitsa, wydana właśnie przez Scarlett. Ja chyba jej nie znam nawet i się martwić zaczynam poważnie. To ja może panu pożyczę? Może, może ci oddam potem. Kończymy jeszcze jedno nagranie, trochę przekornie kwitujące sprawę upału w naszej audycji, bo tytuł brzmi Little Heat, czyli mały upałek. No to tą piosenką żegnają państwa Anna Jacek.

Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają. Blue Café. Perfekt. Kombi Łosowski. Afromental. Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Polski Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. Mówię Państwu we wtorek, 22 lipca. To jest audycja popołudniowa. Zaczynamy od serwisu, który przygotowała i przedstawi Justyna Mączka. Nowe przepisy dotyczące służby zdrowia przyjęte przez Sejm dotyczą chorych na raka, ale także wypisywania recept i skierowań do specjalistów. W Mazurskich Jeziorach można się już bezpiecznie kąpać. Sanepid informuje, przy brzegach nie ma sinic. Samochód zostawiamy na parkingu w Zakopanem i jedziemy do Morskiego Oka bezpłatnym hybrydowym autobusem. Taka możliwość będzie od piątku. Sejm przyjął trzy ustawy z tak zwanego pakietu kolejkowego i pakietu onkologicznego. To pomysły Ministerstwa Zdrowia na poprawienie dostępu do specjalistów. Chorzy na raka dostaną specjalną kartę, która będzie uprawniała do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. Ale część lekarzy od początku te zmiany krytykuje. Wśród nich jest prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Wiele obietnic, ale dla uważnego czytelnika widać, że ten pakiet kolejkowy w wielu momentach nie tylko, że nie pomoże czekającym w kolejkach, ale wręcz może spowodować, że w innych, drugich miejscach te kolejki się wydłużą. Nowe ustawy dotyczą nie tylko chorych na raka. Mowa jest w nich między innymi o tym, że część pielęgniarek będzie mogła wypisywać recepty i skierowania do lekarzy. To także ma być sposób na skrócenie kolejek do specjalistów. Mówi minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Pielęgniarki z wyższym wykształceniem, pielęgniarki specjalistki będą mogły wypisywać recepty na leki, które znajdą się w wykazie w rozporządzeniu ministra zdrowia. Chodzi o to, żeby pacjenci, którzy chorują na choroby przewlekłe, czasem wiele miesięcy, czasem wiele lat, mogły skorzystać z pomocy pielęgniarskiej, która jest niesiona codziennie. Pielęgniarki doskonale znają swoich pacjentów, w określonym zakresie powinny móc wypisywać recepty. Jest prawdopodobne, że Sejm zakończy pracę nad nowymi przepisami jeszcze przed parlamentarnymi wakacjami, czyli na obecnym posiedzeniu. Najpierw z Barackiem Obamą, później z 9 innymi przywódcami. Bronisław Komorowski ma za sobą serię rozmów z prezydentami Stanów Zjednoczonych, państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej, a także Rumunii i Bułgarii. Temat numer jeden to oczywiście sytuacja po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu. Z przywódcami europejskimi Bronisław Komorowski rozmawiał między innymi o finansowaniu armii. Przecież w ciągu ostatnich 4 lat Rosja zwiększyła o 100% poziom finansowania własnego systemu zbrojnego. Dlatego tak ważne jest, aby z krajów sąsiadujących popłynęły jednoznaczne sygnały świadczące o woli odpowiedzi także poprzez podnoszenie poziomu nakładów w krajach członkowskich sojuszu. We wczorajszej rozmowie z Barackiem Obamą prezydent Polski usłyszał zapewnienie o wzmocnieniu wschodniej granicy Unii Europejskiej przez USA, a prezydent Rosji zapowiedział dzisiaj, że tak że jego kraj będzie wzmacniał swoje zdolności militarne i obronne w związku z ruchami Waszyngtonu i NATO w Europie Wschodniej. Zagraniczne służby próbują osłabić pozycję Rosji, żali się Władimir Putin. Putin twierdzi, że próby rozchwiania społeczno-politycznej sytuacji podejmowane są po to, aby uczynić Rosję podatną na zagraniczne wpływy przy podejmowaniu międzynarodowych decyzji. Oczywiście bezpośredniego wojskowego zagrożenia suwerenności Rosji dziś nie ma. Zdaniem gospodarza Kremla niektóre kraje wciąż uważają, że stosowanie tzw. miękkiej perswazji można nazwać demokracją. Zapowiadając walkę z radykalizmem, Władimir Putin obiecał, że nie będzie stosował metod dokręcania śruby. Wyraził też przekonanie, że państwo będzie bardziej bezpieczne, gdy cały aparat władzy będzie działał jednolicie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki informacje ważne dla wypoczywających na Mazurach. W tamtejszych wodach